กิจการบทที่2เมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสต์มาถึงพวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณส่งให้พูดมีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาทั้งหลายจึงพากันมาและฉงนสนเท่เพราะต่างคนต่างได้ยินพวกเขาพูดภาษาของตัวเขาทั้งหลายจึงแปลกใจและอัศจรรย์ใจพูดว่าน ี่แน่คนทั้งหลายที่พูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือทำไมเราทุกคนถึงได้ยินพวกเขาพูดภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของเราซึ่งเป็นชาวปาเทียชาวมีเดียชาวเอลามและเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมียอยู่ในแคว้นยูเดียและแคว้นคัปปาโดเซียอยู่ในแคว้นปอนตัสและแคว้นเอเชียอยู่ในแคว้นฟีเจียและแคว้นปัมฟิเลียเป็นคนที่อยู่ในประเทศอียิปต์และในบางส่วนของเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรีนเป็นคนที่มาจากกรุงโรมซึ่งมีทั้งพวกยิวกับพวกที่เข้าจารีตยิวและเป็นชาวครีตและชาวอาระเบียเราต่างได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงกิจการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาของเราเอง พวกเขาจึงประหลาดใจและฉงนสนเท่พูดกันว่าน ี่อะไรกัน แต่บางคนเยาะเย้ยว่า พวกเขาเมาเหล้าองุ่นใหม่ แต่เปโตรได้ยืนขึ้นพร้อมกับอัครทูต11คนและกล่าวกับเขาทั้งหลายด้วยเสียงดังว่า พี่น้องชาวยิวกับทุกท่านที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคําของข้าพเจ้าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้าองุ่นเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายคิดเพราะว่าเพิ่งจะ9โมงเช้าเท่านั้นแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคําที่โยเอลผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมดบุตราบุตรีของท่านทั้งหลายจะเผยพระวจนะบรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตและบรรดาคนแก่ของท่านทั้งหลายจะฝันเห็นแน่ทีเดียวเวลานั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบนทาสทาสีของเราและเขาทั้งหลายจะเผยพระวจนะเราจะสำแดงการอัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและหมายสำคัญที่แผ่นดินเบื้องล่างเป็นเลือดไฟและไอควันดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือดก่อนถึงวันยิ่งใหญ่และสง่างามของพระเจ้าและจะเป็นเช่นนี้คือทุกคนที่ร้องขอในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความรอดท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลจงฟังเรื่องต่อไปนี้คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธผู้ที่พระเจ้าทรงรับรองต่อท่านทั้งหลายโดยการอิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงทำโดยโปร่งท่ามกลางท่านทั้งหลายดังที่พวกท่านทราบอยู่แล้วพระเยซูองค์นี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าทรงดำริแน่นอนและทรงทราบล่วงหน้าและท่านทั้งหลายได้ประหารพระองค์ในการตรึงพระองค์บนกางเขนโดยอาศัยน้ำมือของคนอธรรมแต่พระเจ้าทรงทำให้พระองค์คืนพระชนทรงให้พ้นจากความตายอันปวดร้าวเพราะว่าความตายครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้เพราะกษัตริย์ดาวิดทรงกล่าวถึงพระองค์ว่าข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนี้จิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าจึงเปรมปรียิ่งกว่านั้นร่างกายของข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความหวังเพราะพระองค์จะไม่ทรงละข้าพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์รู้จักทางแห่งชีวิตแล้วพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยมด้วยการสถิตของพระองค์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ามีใจกล้าที่จะกล่าวกับท่านทั้งหลายถึงดาวิดบรรพบุรุษของเราว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วและทรงถูกฝังไว้แล้วและอุโมงค์ฝังศพของพระองค์ยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะและทรงทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญาไว้กับพระองค์ด้วยพระปฏิญาณว่าพระองค์จะประทานผู้หนึ่งในวงตระกูลของพระองค์ให้ประทับบนบัลลังก์ของพระองค์ กษัตริย์ดาวิดก็ทรงล่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนของพระคริสต์ว่าพระเจ้าไม่ทรงละพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งพระกายของพระองค์ก็ไม่ทรงเปื่อยเน่าไปพระเยซูองค์นี้พระเจ้าได้ทรงให้คืนพระชนแล้วซึ่งเราทุกคนคือสักขีพยานของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าแล้วและเมื่อพระองค์ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาแล้วพระองค์ทรงเทลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นเพราะว่าดาวิดไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์แต่พระองค์ทรงกล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านเพราะฉะนั้นให้พงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งหมดทราบแน่นอนว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตรึงไว้บนกางเขนนั้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต ์เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกปลาบใจจึงกล่าวกับเปโตรและอัครทูตคนอื่นๆว่า พี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดี เปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วยและแก่ทุกคนที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกให้มาเฝ้า เปโตรจึงกล่าวอีกหลายเรื่องเป็นพยานและเตือนสติพวกเขาว่า จงเอาตัวรอดจากชาติพันธุ์ที่คดโกงนี้เถิด คนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวัน